my sweet Lady Jane, when I see you again. Your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Marie, I wait at your knee. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love, life is secure with Lady Jane. De favoriete vrouw in het leven van David Garrick, Lady Jane was dat. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 4 november. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, chirurg Peter Paul Koenen over nieuwe operatierobots in het Rotterdamse Maastad ziekenhuis. Annemarie Oorthuizen over het Delfts kwartet. En Jan de Hek van Kaya over een nieuwe muzikale theatervoorstelling getiteld Wat ik achterlaat. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I'm just a gun. I'm gonna start. I get up in the evening. I'm just a gun. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I'm just a gun. I go to bed just feeling that same old way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I'm just a gun. I think I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, I'm just a gun. We sit around getting older. There's a joke out there and I think it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Whoa, Well, I'm dying for action. I'm sick and tired of sitting here trying to write this book. I need a love reaction. I'm just a gun. Come on, baby, won't you give me just one look? You can't start a fire. Sitting around just crying with a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. On a day like today, we'll go dancing in the dark. In the dark. Pardon me, may I have this dance? Dancing in the dark. In the dark. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains. We gon' walk it out and move. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,008 times again. And I'll rise up, I'll like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. For that we have each other. Ooh. 100 Day spoorde je aan om op te staan. Rise Up was dat. En daarvoor Big Daddy met een nummer wat we heel goed kennen van Bruce Springsteen. Dancing in the Dark was dat. We gaan naar ons eerste onderwerp. Als eerste ziekenhuis in Nederland beschikt het Rotterdamse Maastad ziekenhuis sinds deze maand over 3 operatierobots. Herman de Bruin praat erover met Peter Paul Koenen. Hij is chirurg in het Maastad ziekenhuis. Meneer Koenen, welkom. Dank. Een derde operatierobot. Jullie hadden er dus al 2? Ja, we hadden 2 systemen. Al sinds 2009 zijn wij begonnen met robotchirurgie. Ja, inmiddels is die ontwikkeling is verder doorontwikkeld. Er is een 4 generatie robot neergezet. En we hebben daar 3 nieuwe systemen van kunnen bemachtigen. Daar zijn we zeer content mee. Ja, en wat is het voordeel voor een chirurg? Want u bent chirurg, u werkt met uw handen bij operaties. Maar die robot is daarin ook heel belangrijk dus. Ja, je moet eigenlijk die robotchirurgie, ja, het suggereert alsof het een autonoom opererend instrument is. Nou, laat het duidelijk zijn, dat is het niet. Mm-hmm. Het woord robotchirurgie is eigenlijk niet helemaal goed gekozen, maar ja, zo is het eenmaal verzonnen. Je moet het eigenlijk meer zien als de evolutie in de chirurgie. En het belangrijkste is, kijk, tot de jaren 80 werd iedereen middels een grote geopereerd om goed toegang te hebben tot het zieke orgaan, of het nou in de borstkas of in de buik is. Ja. En men heeft steeds meer een neiging om naar minimaal invasieve ingrepen te gaan, naar kijkoperaties. Het nadeel van kijkoperaties is dat je ook tekortkomingen hebt. Je kijkt 2-3-dimensionaal. Voor de chirurg zelf is het altijd, je staat nooit in een hele goede ergonomische positie. En robotchirurgie is eigenlijk ontwikkeld om die tekortkomingen tegemoet te komen. En dat heeft zijn voordelen, zowel voor de chirurg, maar ook voor de patiënt. Het voordeel van deze techniek is dat je en 3-dimensionaal kijkt, en je kijkt in een vergroot beeld. Je kijkt een 2,5 maal vergroot beeld. En daarbij heb je nog instrumenten die gewrichten hebben die je met je eigen polsgewricht niet eens zou kunnen doen. Je zou 360 graden kunnen draaien. Dus je kunt vanuit alle hoeken en standen kun je een orgaan benaderen. En dat heeft natuurlijk ongelooflijk voordeel. Maar u hebt 3 van die apparaten staan in het ziekenhuis. Ja. Bent u daar vrij uniek in de regio? Of zegt u, nou, er zijn wel meer ziekenhuizen die het hebben? Nee, we zijn uniek in Nederland daarvoor. In Nederland zelfs? Ja, wij zijn het enige ziekenhuis met 3 robots. Niet het enige, er zijn wel meer ziekenhuizen die een robot hebben. Maar wij waren al pionier. We waren de eerste in 2009 toen we ermee begonnen. We hebben ook een expertisecentrum opgericht samen met alle robotchirurgen in ons ziekenhuis. En over de jaren is dat verder ontwikkeld. Ja, we zijn nu ook een van de grootste centra, denk ik, in Europa, wat dat betreft. Zo, dus dat is nog wat. En heel veel ervaring dus. Dus als mensen bij jullie komen. Want zijn er ook mensen uit andere ziekenhuizen die verwezen worden naar u omdat u robots heeft? Ja. Dat is, nou, kijk, er is sowieso zorg die gecentreerd wordt. En aangezien we toch met name de complexe zorg alsnog met de robotchirurgie doen. Die patiënten, en die komen van niet alleen uit Rotterdam, maar die komen van Dordrecht, van de eilanden. Die komen van ver weg ook voor bepaalde type zorg die zij behoeven. En dat is bijvoorbeeld voor de prostaatkanker of voor alvleesklierkanker of voor slokdarmkanker. Is dat een ruime omgeving die patiënten naar ons toe verwijst. Ik kan u ook een briefje geven dat over een aantal jaren robotchirurgie een dusdanige ontwikkeling doormaakt. En als de prijs tenminste gaat dalen, dat in ieder ziekenhuis dat er zo'n instrument staat. In wat voor hoedanigheid dan ook. De techniek gaat steeds verder, kunt u zeggen. De techniek gaat steeds verder, ja. Dat is inderdaad waar. Als mensen daar meer over willen weten, heeft het Maastad ziekenhuis wat op de website staan? www.maastadziekenhuis.nl. Als je even googelt, dan kom je er altijd, denk ik. Juist. Dat is zeker waar. Dan denk ik dat we het behandeld hebben. Ik wens u daar heel veel sterkte mee met die operatierobot, want ja, het is toch makkelijker werken voor de chirurg. En voor de patiënt is het ook veel beter. Ik denk van wel. Ik weet zeker dat ook in de toekomst het de techniek gaat worden die niet anders meer uit de weg is te denken.

leaves his family for an easy out. They never saw the signs. He never said a word. He couldn't take another day. Carry me to the shore. Stone. Het theater van je dromen en dan toch lege jaren. Hollow Years was dat van Dream Theater. En daarvoor Céline Dion. In het Frans dit keer met encore un soir. Zometeen het Delfts kwartet. Maar eerst is hier Andy Fairweather Low. En die Fairweather Low was dat met wide-eyed en legless. Ons volgende onderwerp. Sinds vorige maand heeft Delft een eigen kwartetspel. Gemaakt door vormgever Alice van den Dol en tekstschrijver Annemarie Oorthuizen. De laatste is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Zo, Annemarie, welkom. Dankjewel. Ja, een kwartetspel ontwikkeld over Delft. Dat was er nog niet? Nee, dat was er nog niet. Nee. En dat is eigenlijk heel gek, want je, ja, als je op vakantie gaat, kom je best vaak als souvenir een kwartet tegen. Mm-hmm. Zo kwam ik eigenlijk op het idee. Want ik heb het nog nooit gezien in Delft. Een beetje op onderzoek uitgegaan. Ik denk, nou, dat mis, dat moet er komen. Ja, en dan ga je aan de slag. En was dat makkelijk om te doen? Ja, er zijn heel veel punten in Delft die natuurlijk belangrijk zijn. Maar ja, een kwartetspel maken is toch een andere tak van sport, denk ik. Ja, dat klopt. Ik had het ook nog nooit eerder gedaan. Mm-hmm. En ik ben zelf dus inderdaad tekstschrijver, zoals je zei. Ja. Dus voor de vormgever ben ik op zoek gegaan naar iemand die mij daarbij kon helpen. En dat is Alice geworden, Alice van den Dol. Ja. Zij is vormgever. Ik heb al eerder met haar samengewerkt. En we zijn samen eigenlijk gaan nadenken van hoe moet het eruit zien. Ja, en wat moet er allemaal op? En wat moet er allemaal op? Ja, daar hebben we ook heel hard over nagedacht. Ja, er zijn er in Delft natuurlijk heel veel monumenten te vinden. Ja. Staan die er allemaal op of staan er ook andere dingen op? Ja, we hebben inderdaad een categorie kwartet met iconische gebouwen. Dus er staat de Nieuwe Kerk in en de Oude Kerk en Oostpoort. Maar we hebben ook juist een kwartet erin gedaan met verborgen parels. Waarin je juist wat minder bekende plekjes tegenkomt. En heb je er ook een voorbeeld van? Een van de verborgen parels is het Hofje van Pauw. Het spel is al te koop bij een bekende speelgoedwinkel in Delft. Hè? Daar mogen we de naam niet van noemen, maar dat weet iedereen wel te vinden, denk ik. Ook op jullie website, want ik moet ook nog even hebben over het pop-up evenement wat jullie gaan organiseren. Pop-up event noemen jullie het, hè? Ja, eigenlijk om te vieren dat het kwartet er is, gaan we op 10 november een pop-up event organiseren. En dan kun je ons ontmoeten, je kunt het kwartet bekijken. Je kunt het kwartet ook kopen daar. Mm-hmm. En je kunt een potje kwartet komen spelen met ons. En dat is op 10 november van 10:30 tot 3:30 op Burgwal 34. Ja, ja. Maar het staat ook allemaal op de website natuurlijk. Op de hoek bij de Meestermarkt. Trots op het feit dat je dit gemaakt hebt? Ja, heel erg. We hebben echt heel hard gewerkt hieraan. We hebben ook heel lang ons mond gehouden. Dat was best om lastig. Om het nog een beetje geheim te houden. Dus het is wel heel leuk dat we het nu aan iedereen kunnen vertellen. Leuke weetjes en feiten en mooie plekken in Delft. Je leert er ook nog wat van. Ja, eigenlijk op elke kaart zie je niet alleen een foto en een naam. Maar we hebben ervoor gezorgd dat er op elke kaart ook informatie te vinden is. Je moet dus opletten met kwartetten. Maar je moet intussen kan je ook nog even lezen wat er op de achterkant staat. Om te weten wat er nou precies de voorkant afbeelding is. Ja, precies. Ja. Ja. Allemaal ingewikkeld om het allemaal bij te houden. Misschien verlies je wel de eerste keer omdat je zo geconcentreerd bent op die plekken van Delft. Het zou zomaar kunnen. Oh ja, het is ook leuk. Heb je kwartet en je bent klaar met spelen, dan kun je nog die kaarten gaan lezen. Ja, je kunt het ook gebruiken als een soort stadsgids. Ja, ja dan kan je door de stad heen om al die punten te bekijken natuurlijk. Precies. Ja. Precies. Dat is ook nog een mooie gelegenheid. En komt er nog een route dan van jullie uit? Of was je dat niet van plan? Hebben we over nagedacht. Hij staat nog niet op de website. Maar dat zijn we wel van plan inderdaad. Okay. Om nog een soort route te maken op de website. Ja. Met al die kaartjes die er dan zijn. Om al die plekken langs te gaan. En dan mensen daar weer op af te sturen. Want als je het in het echt ziet, is het natuurlijk mooier dan op een foto. Foto's zijn ook mooi. Ja, daarom. We willen natuurlijk ook mensen de stad laten leren kennen. Ja. Alles om Delft weer te promoten. Nou, het wordt voldoende gepromoot. Maar nu ook door een exclusief kwartetspel. Ik dank je wel voor het gesprek, Annemarie Oorthuis. Oh, vergeten we nou de website? Ja, die zou je nog even noemen. Oh ja. Dat is www.delftkwartet.nl. Kijk, dan weten mensen alles. En daar staat ook op wanneer je en hoe je op dat pop-up event kan komen aan de Burgwal. Ja. Dat staat er ook op. Ja, en hoe je aan het kwartet kan komen, dat staat er ook bij. Nou, mensen moeten zelf maar even kijken of ze dat leuk vinden om te bestellen. En anders dan denk ik dat het allemaal wel in orde komt met het Delftse kwartet. En als we die stadswandeling hebben, dan horen we dat graag van je. Ja, die komt dan online en dat zal ik wel even laten weten dan. Heel fijn. Ja. Maar in ieder geval alvast succes met alles wat jullie nog doen voor dat kwartetspel. En zeker op dat pop-up event. Dank voor het gesprek. Ik hou de wereld in mijn hand, het glazen ei vol land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken, ik roep de varens uit het zand. Ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren. Het blauw konijn, de krabbeldieren, ik strooi topaas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan. Ik ken de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel. En ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand. Palet valt vlammend uit mijn hand. De aarde zwaait open, ik zie haar lopen in mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van albast zie ik de roze vlammen branden. En wat je wilt valt in je handen. Je hebt mijn wereld aangetast. Daar sluipt de groen gevlekte kat en heeft de merel al te grazen. De leguaan gaat bellen blazen, kruipt op vijf poten over het pad. De vleesboom rijst het water uit en rinkelt met zijn glazen snaren. Er zit in de kristalpilaren een uil die schuine liedjes fluit. Hier sta ik verzot in mijn kamerjapon. Ik dacht wel dat ik alles kon. En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen de engel met het grote mes. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I somehow seem to do this every time. I lay my whole heart out there on the line. When they get scared, when they run and it's just me and the setting sun, I can't help but think that I've been here one too many times. 'Cause I don't know why it hurts so bad when I love someone. I give it all I have. So many pieces of me that I can't get back. Sometimes it's just not enough when you love too much. I won't apologize for caring like I do. And if the truth hurts, I can't dance around it for you. Maybe you're different than I am. Maybe you just can't understand why someone would go to war when they have everything to lose. 'Cause I don't know why it hurts so bad when I love someone. I give it all I have. So many pieces of me that I can't get back. Sometimes it's just not enough when you love too much. When you love too much. And there's every chance I'll end up here again. My heart stays open and it'll pay off in the end. 'Cause I don't know why it hurts so bad when I love someone. I give it all I have. can't get back. Sometimes it's just not enough when you love too much. When you love too much. Van haar jongste album Firebird was dat Natalie Imbruglia en When You Love Too Much. En daarvoor uit 1968, Boudewijn de Groot en Eva. Zometeen Kaya met een nieuw album en een optreden in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal. Maar eerst de Commodores. Commodores waren dat met hun ode aan Marvin Gaye in The Night Shift. De formatie Kaya is terug met een nieuwe muzikale theatervoorstelling met de titel Wat ik achterlaat. Een voorstelling met zelfgeschreven liedjes over liefde, verlies, macht, onmacht en ouderschap. Herman de Bruin praat met groepslid Jan de Hek. Jan, welkom. Welkom, ja. Graag gedaan. Je bent mijn gast in de studio. Ja. Kaya, wat moeten we ons daarvoor bij voorstellen? Muziek? Ja, Nederlandse muziek met inhoud. Dus ja, ik zeg altijd, we zitten een beetje tussen Stef Bos en de Dijk in. Ja, met een eigen draai natuurlijk. Met een eigen, maar liedjes met een boodschap? Nou, boodschap. Of is dat wat te zwaar? Dat is wel te zwaar, ja. Liedjes met inhoud. En, ja. Van, en de titels heet nu van de CD Wat ik achterlaat. Ja. En ja, het gaat toch ook over verlies. Het gaat over liefde natuurlijk. Over van alles. En, want Kaya komt voort uit de kerkelijke sfeer, hè? We zijn ooit ontstaan in de kerkelijke sfeer, ja. Maar ondertussen spelen we meer daarbuiten. En gaat het niet om religieuze boodschappen? Of Nee, dat niet. Nee. Maar die ondergrond heb je nog wel? Of ja, kan je dat een beetje, niet meer merken? Een beetje. Ja, de oefenruimte is ook nog in de kerk. Die mogen we gewoon gebruiken tegen wederdiensten om af en toe in een dienst te spelen. Ja, oké. Okay. Maar je moet ons meer gewoon in het theater zien en dat soort dingen. En een groot ensemble, hoe zit het samenstelling? De basis is 4 man. Mm-hmm. En onze trompetist Martijn, die doet met projecten mee. Zoals dit project. En die sluit af en toe aan met de cd-opnames. En Stefan Smaling, die ooit bij de band, bij de oprichting betrokken is, die is naar Kampen verhuisd. Dus die kon er niet meer bij zijn bij de repetities. Maar die heeft op de cd ook nog even meegespeeld. Oh, dus af en toe dan laat je ze invliegen en dan kan er weer mee. Muziek kent vele vormen. Ja. Nieuwe cd, je zei het al. Ja. Kaya, wat ik achterlaat. Ja. Trots? Ja, tuurlijk. Het is altijd een kindje. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? In de COVID-tijd hebben we natuurlijk... op een gegeven moment mochten we repeteren. Daar zijn we er behoorlijk mee bezig geweest. En mochten wel de studio in. Andere dingen mochten nog niet. Dus daar hebben we gebruik van gemaakt. Ja. Nou, ik denk dat we een half jaar mee bezig zijn geweest. Ja, dat kostte toch wel, hè? Jawel. Om het een beetje een goed product achter te laten. Ja, en dat is nog snel. Ben je tevreden? Ik ben wel tevreden. Ja, natuurlijk. Anders zit je ik hier niet. Nee, precies. Nee, hoor, dan ga je terug naar de studio en zeg je, dat moet toch anders? Ja, precies. Ja, nee hoor, natuurlijk tevreden. Ja. Ja. En dan binnenkort spelen in de Stad Schoorzaal in Vlaardingen. 6 november. Zaterdagavond. Er zijn al een paar kaartjes verkrijgbaar. Het is vrij vol. Dus dan moeten mensen snel zijn. Moeten mensen heel snel zijn, ja. En dan spelen jullie het repertoire van die cd? Of ook nummers? Alle nummers die op de cd staan. Het zijn er 10, die spelen we. Maar ja... We hebben het avondvullend is natuurlijk nog veel meer dan 10 nummers. Ja, precies. En met wel allemaal eigen nummers. Oké. Okay. Ja, dus het hele theaterprogramma is alleen maar eigen muziek. Ja. En dan kom je alles te weten over Kaya en de cd is er ook. Die ligt er waarschijnlijk ook. De cd is daar te koop, natuurlijk. Ja. En als mensen denken, nou, ik heb geen idee waar we het over hebben, maar dat kan ook. Ze kunnen op de website kijken, denk ik. Ja, www.debandkaya.nl. Ja, daar staan jullie allemaal op. Daar staan wij op, daar staat de muziek op, daar staat hoe je contact moet krijgen met ons. Ook door link naar de Stad Schoorzaal nog. Dus debandkaya.nl. Dus als je kaarten wil bestellen, kan dat daar dan ook? Of, nou, er zit een knop op waar je gelijk doorgesluist wordt naar de Stad Schoorzaal. Dus dan is het makkelijk. Maar dan niet te lang wachten, want bijna uitverkocht. Dus. Ja, ik denk dat het nog een kaartje of 30 zijn. 6 november. Vindt het allemaal plaats, zei je? Kwart over acht. Ja. In de Stad Schoorzaal. In Vlaardingen. Ja. Nou, daar wens je me heel veel plezier mee. Maar die cd heb je benoemd. Maar we kunnen bij de radio ook een stukje laten horen van hem. Graag. Ja. Wat ik achterlaat. Heet de cd. Ja. En het nummer, volgens mij wat jullie gaan draaien, is In de Stilte. Ja, dat klopt. Maar het blijft niet stil, want we gaan gewoon luisteren naar De Stilte. Ik dank je wel, Jan de Hek, voor alle informatie die je gegeven hebt. En bij de toneelvoorstellingen zeggen we dan toi, toi, toi. En dat doen we bij deze muziekvoorstelling voor de Stad Schoorzaal dan ook maar. Heel veel plezier en heel veel succes met jullie optreden. Jo. Van de dag op de grens van gaan slapen, waar dromen overgaan in de stand van zaken. De stilte roept om mij. In de schaduw van de nacht, op de grens van gaan slapen, waar ik gedane zaken ontwapen. De stilte roept om mij. Jij roept de stilte wakker mij. Mag ik in jouw ruimte schuilen om te huilen, om te delen, om te lachen en te helen? Mag ik in jouw ruimte schuilen met alles wat ik geven kan? In de stilte die zoveel zeggen kan. Bij de stikken van de klok zet ik de tijd even stil. En als ik het niet verwacht, dan roept de stilte. De stilte roept om mij. Jij roept de stilte wakker in mij. Mag ik in jouw ruimte schuilen om te huilen? Om te delen, om te lachen en te helen. Mag ik in jouw ruimte schuilen met alles wat ik geven kan? In de stilte die zoveel zeggen kan. Maar ik leg me alleen maar neer. Mag ik in jouw ruimte schuilen om te huilen? Om te delen, om te lachen en te helen. Mag ik in jouw ruimte schuilen met alles wat ik geven kan? In de stilte die zoveel zeggen kan. De formatie Kaya was dat. Aanstaande zaterdag te zien en te horen in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal. En dat was de late avond van donderdag 4 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Annie Lennox heeft het laatste woord. Fijne nacht.